Book 2 92 بانبي بانبي الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين كي سي سبوردينيت كلوزز دو كي سي سبوردينيت كلوزز دو إنه يضايقني أنك تشخر. مجھے غصہ آتا ہے کہ تم کھراٹے بھرتے ہو. مجھے غصہ آتا ہے کہ تم کھراٹے بھرتے ہو. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. مجھے غصہ آتا ہے کہ تم اتنی بیئر پیتے ہو. مجھے غصہ آتا ہے کہ تم اتنی بیئر پیتے ہو. انه يضايقني انك تاتي متاخرا جدا هكذا. مجھے غصہ آتا ہے کہ تم بہت دیر سے آتے ہو. مجھے غصہ آتا ہے کہ تم بہت دیر سے آتے ہو. اعتقد انه يحتاج الى طبيب. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اعتقد انه مریض. مجھے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے. اعتقد انه الان نائم. مجھے لگتا ہے کہ وہ اب سو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اب سو رہا ہے. نأمل انه سيتزوج ابنتنا. ہمیں آشا ہے کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی کرے گا. ہمیں آشا ہے کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی کرے گا. نأمل ان يكون لديه مال كثير. ہمیں آشا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. ہمیں آشا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. نأمل ان يكون مليونيرا. ہمیں آشا ہے کہ وہ لکھ پتی ہے. ہمیں آشا ہے کہ وہ لکھ پتی ہے. قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث. میں نے سنا ہے کہ آپ کی پتنی کے ساتھ درگھٹنا ہوئی. میں نے سنا کہ آپ کی پتنی کے ساتھ درگھٹنا ہوئی. قد سمعت انها ترقد بالمستشفى. میں نے سنا ہے کہ وہ اسپتال میں ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ اسپتال میں ہے. قد سمعت ان سیارتك تالفة تماما. میں نے سنا ہے کہ تمہاری پوری گاڑی ٹوٹ گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ تمہاری پوری گاڑی ٹوٹ گئی ہے. انه يسعدني انك قد اتيت. مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے. مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے. انه يسعدني انك مهتم. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو دلچسپی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو دلچسپی ہے. انه يسعدني انك تريد شراء المنزل. مجھے خوشی ہے کہ آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں. اخشى ان يكون اخر باص قد غادر. مجھے افسوس ہے کہ آخری بس پہلے ہی جا چکی ہے. مجھے افسوس ہے کہ آخری بس पहले ही जा चुकी है। أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ٹیکسی لینی ہوگی. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ٹیکسی لینی ہوگی. أخشى أنني ليس معي نقود. مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مجھے افسوس ہے कि मेरे पास पैसे नहीं हैं।